Vom ști și noi cum calculăm. Da? Da. Primele două suntem noi. Am treia războiul. Mulțumim. Alexandra Sărauș, cum că este. Cristina Rima? Ok. Jadina Maria Cristina? Aici. Și Jadina Mănâncă? E fata de la Pitești. Fata de la Pitești este? Este. E venită, ați văzut-o? Laura, da. Laura nevastă. Mă întorc la ceva, spune. Te rog eu. Nu pentru că suntem șapte, ceea ce este și așa, din punctul meu de vedere, o sesiune de comunicări cu șapte comunicări în posiții, este ceva care mie mi se pare că depășește limitele suportabilității, dacă putem că există. Se mai întâi Dumnezeu, eu sunt învățată la o chestie de aia, putem comunicări pauză, putem comunicări pauză, maximum. Mă dat franțuzească. La o engleză. Bine, hai să vedem. Așteptă. Ok, în aceste condiții, eu cred că știi ce mai bine să începem, să nu vă dați cuvântul pe unul din ca să vă cuvântul meu. Bună, după masa tuturor, dați-mi voie să vă prezint pe doamna profesoară Ioana Stăină, pe care de atât de cei mai mulți dumneavoastră o cunoașteți. Mi-a este cadru didactic și care ne va vorbi despre prima veste de teatru în spațiul românesc, o comunicare se intitulează Ucidio Gregori Vode între Român și Prăbitare de Teatru. Deci, primul rând, dacă o lăsăm de vot, este prima șansă. Ne așteptăm că, în principiu, avem 15 minute pentru fiecare, dar 15 minute fără discuții. Deci, asta înseamnă două lucruri deosebit de neplăcute. Unu, că undeva la 3 minute vom arăta vorbitorul de această cultură foarte urâtă, dar pentru care s-au obișnuit ce au obișnuit asta. Mă gândeam să pun un cap pe morcoase, dar până la urmă n-am mai pus, care era pentru după cele 3 minute. V-a ajutat însă să încercăm să nu vorbim de tot 15 minute, pentru că atunci chiar o fi o situație nu mai avem niciun fel de discuții. Și aș vrea să se întâmple un pic exact pe un păcat. Deci v-a dat atenția că noi trebuie să ne dăm la 5 discuții de tot. Nu va fi așa, dar am să încercăm. Acum, făcut de textul meu este un pic ambigu. Sigur că în principiu este vorba despre ucizie de Hollywood, dar de fapt este vorba despre exact ce se spune la primește titlul și anume despre uciderea lui Grigore Alexandru Dica sau Grigore Dica al treilea, sau Grigore al treilea Dica, pentru că nu este numai Ucidio Gregori subiectul nostru de interes. În primul rând, prima parte a comunicării va fi despre o scurtă punere în pagină a situației exacte, istorice, așa cum a fost ea pusă în evidență de către istorici și de către istorici contemporani, a uciderii din politica, pentru ca să vedem după aceea care sunt câteva măcar din variantele literare ale uciderii din politica în lucrările contemporanilor săi, pentru că vom vedea că este o poveste care a stârnit foarte multă imaginație, are foarte multe variante, și avem un text literar de importanță extraordinară, care este piesa cu numele Ucidio Gregori Vode, și care va fi, dacă Dumnezeu va fi foarte bun cu noi, va fi de prima parte a prima secțiune a prezentării mele, care va fi pe cât o prezență orală. Nu vorbesc cu un public de necunoscător, deci știți foarte bine despre ce este vorba, de vă ridică. Al treilea este acel Diculesc, acel membru al familiei Dicat, poate cel mai celebru dintre toți, întrucât, după ce domnise în Moldova, a dormit în țara românească, unde a fost prins de ruși și dus la curtea Ecaterina a II-a, de unde s-a întors ca domn înapoi în Moldova. Țin să reamintesc pentru cunoscători, mai puțin pentru cunoscători mai mult, că ordinea de prioritate care interes era de neagră am venit și la primul primare, la primul timp, de neagră și la prima lui. Fie și pentru faptul că eram o Moldova, era o fetă mai săracă și deci Palașul era mai mic, din Palașia se trăgea foarte mult, din Mitena se trăgea foarte mult. Deci, în legătură cu acest moment al prinderii sale, și am făcut din mele pe care le-ați interes, este evident că Grigorea Rubica s-a lăsat prins, că mai dacă își pusese la adăpost familia în Transilvania, în Brașov. Și acest lucru a fost imediat comunicat fără de diplomatie și în diverse țări, cu corespondența diplomatică aplicată de Grigorea Rubica și continente, e o. Acum, avem un lucru foarte drăguț pe care vă rog să-mi permiteți să-l citesc, și anume schimbul de replici care îl privește între Caterina a doua și Voltaire. Corespondența dintre Voltaire și Caterina a doua este o minunată sursă de informație pentru că în 1769-1774 puțin sau deloc utilizată de istoriografia noastră. Ce spune Caterina? E cineva pentru care limba franceză fără profunde infinite? Dau traducerea sau dau în original? Spune așa. Le gospodar de Moldavie, Constantin Mavrocotea, e mort. Celui de Valachie, nu mai dă numele de așa cine este, qui se trouve ici, a beaucoup d'esprit. Scrie asta pe 10 aprilie după nou calendar. Voltaire răspunde. Je pleure fort le gospodar de Moldavie. Ce pauvre jette n'a pas joui longtemps de l'honneur de voir Tomiris. Pour le gospodar de la Valachie, puisqu'il a de l'esprit, il restera à votre cour. Aici Voltaire a avut dreptate că domnitorul avea și foarte mult spirit, toate domnitorul de maturile din epoca ne arată ca un om deosebit de spiritual, vorbitor de limbi străine, vorbitor cu talent oratoric și care va face excelente impresie la curtea Ecaterinei, în așa măsură, încât inițial Ecaterina va cere pentru el domnia ambelor să române, pe la Focșani, după aia va cere domnie pe durata vieții, la București, chiar și ereditară, pentru ca la Cociuca de Argint să nu mai ceară nimic. S-a vorbit despre o scăpare, vedem ce scăpare, este o alucedare, și anume, vom vedea imediat de ce, deci Nicolechica, cu sprijinul Sesc cel mai înalt, ajunge de-abia înapoi în Moldova și, vă repet, era soluția cea mai proastă dintre cele două. Bun, cea proastă se îndepea direct acum. Dar, dincolo de asta, era soluția mai proastă de când se ceau la București. Spun asta ca să vedem un pic cum evoluau relațiile cu Rusia. În perioada în care se apea la San Petersburg, el și-l angajează ca secretar pe viitorul Iacobin și de capitan la Rusia, sau la Mila Cuvenită, Caha, autorul istoriei, așa zise, a Valachiei și a Moldovei, care era puțin istorie și mai mult un pamflet. Și iarăși, nu mai cunoaște, se știe și că sunt cele două variante. Varianta de la țivele franceze, varianta publicată, varianta din Asia a fost publicată în Tădostrăin de Știință Române. După Pompilul Eliade, se pare că acest francez, acest cara, ar fi principalul artizan al înfeudării lui Grigore Rubica, politicii rusești. Asta o spune Pompilul Eliade, nu sunt dispus să se cânt, Pompilul Eliade îi urește din rărunți pe ruși, deci pentru el, asta am să vă spun, însă pentru că sună foarte frumos, mai ales ca să vă spunem în continuare, zice așa. În 1774, la trahison de Grégoire Rubica vendu aux Russes obligea les Turcs à céder à l'Autriche une des plus belles parties de la Moldavie, celle où reposer les os de l'ancien prince où se trouvait l'ancien capital province que nous avons nommé la Bucovina. Această opinie este susținută în aceeași epocă de Xenofon, din același motiv de profund rusofobe, sunt singurele voci care îi declară pe Grigore al III-lea trădător și vândut rușilor. Toți ceilalți vor avea o opinie diferită. Și, vă spun toți ceilalți, vom ajunge imediat și la niște exemple mai serioase, nu numai pe istoriografia noastră, nu numai nepoata sa, doar Listea, care nu știe ce să facă, Dar, în primul rând, Mihai Ovelicean a dedicat un episod de 3 zile și Mihai Eminescu, care spune niște lucruri absolut minunate despre ecologica. Amândoi au o viziune extrem, extrem de caldă despre acest nefericit prinț, care va protesta în mod foarte rău și foarte serios guvernatul de ordine și va fi, cum vă știți, ucis pentru că a protestat. Vigurechica va avea și un atent secundar la povestea asupra rolului prezentării sale în sistemul Partidului Bucureștilor. Din momentul acela, Bucureștii sunt eliminați toți pe lista potențialilor primitori canalioți și asta le va permite să se întoarcă cu domnile comitene, cu domnile comitene, în comitene, va fi un gica, deci e pleacă drept la canalioți și se întorc drept la comitene, tocmai fiindcă așa la 35 de ani să se terminați din jocul fanalic. Când privește povestea cu Austria, povestea este mult mai complicată, pentru că această trădare în favoarea Austriei, la care se referă prietenul nostru, Ovidiu Iliade, o vom regăsi în documentele oficiale ale mai ales în corespondența diplomatică englezească, pe care a pus-o în evidență cu foarte mare vorbire, Paul cel Mărăzean, și care arată că acesta va fi scuza de care se vor folosi turcii pentru a justifica o asasinare fără nicio urmă de motivație care este sostenabilă a lui Alexandru Dica. Dacă ei lămurăsele pe Prokofiev cu cinci, dacă a luat seara mare foarte curând după aceea pe Angeliu, fără niciun fel de probleme la electorat, pentru Dica se va face o miză în scenă sau un scenariu extrem de complex, extrem de elaborat și care va genera, care va fertiliza, dacă vreți, atât emoția cât și memoria literară a vremii. De ce o trădare în favoarea Austriei este discutabilă? Pentru că Austria, știm astăzi, a fost principalul obstacol la planul rusesc, privind o posibilă unire a principatelor, sub domnia lui Dumnezeu. Nu vă voi consider că povestea care e foarte lungă și foarte complicată. Faptul este că din momentul în care rușii intră în Moldova, Maria Tereza, cu înțelepciunea ei cunoscută, face practic o barieră armată pe Carpați. Nu vă voi da citatele, ele sunt produse din Colaharnet, Maria Tereza Griciste, pentru a-și proteja Constantinul și Imperiul de o posibilă incorporare în ceea ce se numea deja la vremea aceea, Dacia Vetus Romana. Asta e o poveste pe care vă studiam. Acum, acest asasinat, noi nu știm cum s-a petrecut. De ce? Pentru că turcii singuri care știu exact ce s-a întâmplat, nu vă povestim. Avem însă o groază de variante care au circulat atât în țările române, cât și în Occident. Știm astăzi că o sursă a germană va fi folosită de Mihai Covărniceanu, știm că a existat și o sursă franceză de epocă, și anume aceleași cara care plecase cu mare supărare din timpul și al cuvântului să se alare oarecare vreme. Vă rog să permiteți să vă dau însă varianta lui Cara, și anume pentru că veți vedea ce va ajunge din ea până în Valahia, până în Țara Românească, ca să vedeți cât de bine făcut este Cara în 78 față de românii noștri din Țara Vecină. Iată ce povestește el în jurnalul Enciclopedic în 15 noiembrie 1778. Trois hommes sortent brusquement de la chambre voisine, lui saisissent, lui jettent un cordon au col et lui coupent la tête et la main droite. Cette exécution fut appréciée. Ensuite, déployant le fièrement, on ouvre les portes et les fenêtres de l'appartement et un héros turc dit à haute voix la trahison et les vexations de Grégoire Dica, indigne prince, pour Italie, c'est déjà une citade, de la Moldavie, et juste punition de ses crimes. Textul se numește notice sur Grégoire Dica, ospodar de Moldavie, comunicat aux auteurs de ce journal par M. Cara, care nu mai era la vremea aceea acolo. Ca să vedeți diferența dintre această relatare destul de apropiată de ce vom găsi în sursele moldovene, haideți să vedem ce scrie în aceeași epocă. mitropolitul muntean Grigore al lui Vasile și anume într-o scrisoare pe care o comunică Nicolae Ioan, care l-a mai puțin, însuși documente, și care se găsește la Biblioteca Academiei, documentul 730, și vă citesc din traducere de cinstită scrisoare de la 15 octombrie, am primit-o și am văzut cele însemnate în ea și dar cât despre jalnică cântare de plânze ne-a mai fost, care a fost de Grigore Vodă, cu totul ne-am întristat. De aceea, pentru ce s-a făcut e încă nevădită și pentru felul de moarte se poartă prin lume, fel de vorbă. Cele din urmă sunt însă acestea. Cum că în data sâmbătă trecută venind Aga aici, pe făcând să fie bolnav, a trimis firmanele și mehtupurile la vodă și plicându-se de boala pe de-o parte, a grăbit pe care a lui, voi vorba mergea spre hotit, iar pe de-alta a științat pe domnul că să-l întâlnească și astfel încrezându-se pe Grigore Vodă, a venit noaptea și ca să nu facă turburare apei pentru Anai, hotărând să fie singur, de-a dreptul ieșind, cei doi care l-au dovărășit ca pentru ceremonie, l-au ucis și au dat amară moarte, după cum se spune, duminică pe la 3 sau 4 ale nopții. Altceva însă nu s-a auzit până acum și nu s-a dovedit. Deci, ce află, iată, o altă față bisericească, cea mai mare, a unor rachii, că l-au vărut proprii săi oameni. De ce spun acest lucru? Pentru că toate variantele monogărești nu spun acest lucru. În schimb, cei doi care apar aici ca asasini vor apărea și anume în proprii lui Pseudo, atribuită lui Enache Covărnicianu, ca trădător, și după această cronică vor intra ca atare în novela Trei zile și Trei luni din Sfânta Mântuire a lui Mihai Covărnicianu și vor ajunge drept vinovați moral, să spui că mai am în piesa Obsesie. Vreau să vă spun că diferențele între femeinile lui Constantin Caragea pe care le folosește Constantin Gabi și cronica atribuită lui Enache Covărnicianu pe care folosește Covărnicianu sunt diferențe enorme. L-au omorât pașa cu mâinile lui, au intrat 3, au intrat 2, au intrat 40, au omorât 20, au omorât 8, au omorât 1, am găsit ori enorme de variante. Interesant este că textul lui Obsesie este foarte apropiat de varianta lui Covărnicianu, deci de cronica lui Covărnicianu, ceea ce ne surprinde pentru că înseamnă că într-un fel sau într-altul acei tineri studenți de la Vlaj au avut acelea sursă de documentare complet în epocă ce curau 7 variante ori în adăsurile. Singura diferență notabilă pe care o subliniez este că în piesă este sublumat, ori toate celelalte documente moldovenești ne spun că a fost înjunghiat, există chiar o scenă descrisă de Caragea, care o știe de la cel care a pățit-o, că martorul, prietenul care asistă la moartea, mă rog, imediat după moartea, era acolo cu el la Hagel, la ambasada turcă, Tabeliv, va ieși cu ghetele murdare de sângele lui Vodă. Deci era clar că s-a făcut moarte sângeroasă. Acum, în legătură cu piesa pe care am exact 2 minute, vreau să vă spun doar atât. Că, în primul rând, este foarte interesant că, din punct de vedere istoric, relatarea acestor studenți de la Vlaj se apropie de una și singură, cel mai mult, de această variantă. Erau mult mai multe, este stilul lui Vodă, se poate stilul despre moartea lui Grigore Vodă, este o sumă de balade populare care însă nu merg la metale istorice. E interesant că această variantă ajunge foarte repede să mulți. Sunt de acord cu editorul textului cu Grima că nu putem vorbi decât despre o piesă din mediul de la Vlaj, o fi fost scrisă sau numai transcrisă de Samuel Bușan, personal cred că este o operă politică a unui grup de studenți care au făcut o improvizație, un fel de material de lucru pentru o medie de rate. Și două lucruri de vreau să mai spun și cu asta pentru că prima răcută ceea ce eu am găsit în text. Toată lumea s-a mirat și a criticat cu vorbe din ce în ce mai dure. A prezența unui moment cu totul și cu totul nepotrivit, și anume acea scenă de logodină bună, burlescă, deci care apare imediat după consultarea noului secretar, povestea cu secretarul care a fost înlocuit, mă întâlnit dacă nu se referea la Cara, care tocmai ce fusese înlocuit, în fine, am găsit o justificare pentru această scenă și este a mea. Dacă considerăm posibilitatea ca acești tineri studenți la Blașu, erau totuși copii de țărani, ei veneau cu o cultură populară, care este evidentă din paleologia prezentă scenă, cu toate protelele, toate zicătorile, vocabularul, limbajul, tot ce vreți, și dacă s-a mers pe o lectură de tip al tradiției populare, care mergea pe presupusa interpretare de către audiență a elementelor de tradiție. Dacă cumva în jocul lor, acesta apărea ca un vis. Deci, Ghica adormea de poți și apărea scena cu logodă. Nu știu dacă sunteți la curent, dar pot să vă asigur că toate babele vă vor confirma cu mine în frunte, că atunci când visezi logodă sau nuntă, este semn de moarte. Dar, deci, pentru audiență, faptul că îi moare secretarul este imediat interpretat ca semn rău. Povestea cu trădătorii care apar după aia în scenă parodică cu țigănușii care spart sticlele de ulei și distrug stupul, care este bine interpretată de limba, exact ca o parabolă ce se întâmplă, e bine, povestea cu logodna, cu ce scenă vorbesc că vreți, este un vis al unui spirit agitat care își visează moartea. Toți care se percep cât de cât în domeniul ghicitului de vise pot să vă asigure că aici nu existau doi interpretări posibile. Și atunci acest unifragment care la limba ne găsește justificare, în realitate se justifică dacă acceptăm o notă de lectură în cheia tradiției populare. Și ultimul lucru, chestiile în franceză din interviul dat secretarului, celui nou, unde limba spune doar că sunt notă franceză foarte greșită, am să vă dau o veste bună. Sunt în franceză mult mai corectă decât am crede, decât că sunt în franceză frumoasă. Evident, deci, dacă le citim, de fapt, sunt de la niște oameni care știau franceza vorbită și chiar franceza populară, pentru că acea formă de întâi plural, unde trebuia să fie întâi singular, în om, este specifică francezei vorbite până în secolul 20, ea încă apare în cântece deja pre. Deci textul în francez este făcut de cineva care vorbea sau care auzise vorbind în franțuzește, dar nu știa franceza scrisă. Ceea ce mi se pare foarte, foarte interesant. Cred că cu asta am făcut și chipul, vă mulțumesc.